حضور موجودہ دور میں وکالت کا رائج شدہ پیشہ یہ اختیار کرنا کیسا؟ اب تو تنزل بڑھتا جا رہا ہے، وہ تو اکبر الہ آبادی کو پوچھو کہ وکالت کا پیشہ کیسا. اکبر الہ آبادی ایک شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے بہت اچھی اچھی تنقیدیں کی ہیں معاشرے پر، انگریزوں کے دور میں تھے تو مسلمانوں کو بہت انہوں نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. ایک موقع پر فرمایا، پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا، اب ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے تو وکیلوں کی یہ آفر ہوتی ہے، اب وہ لکھ کر لگائیں نہ لگائیں، قتل کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آپ کے لیے پناہ ہے، ڈکیتی ہماری ہے، مت گھبراؤ، آ جاؤ ہم چھڑا دیں گے، مار دھاڑ ہو گئی ہے، بالکل مت گھبراؤ، ہمارے پاس چلے آؤ، تم نے زخمی کیا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لا کر دیں گے جس میں ہم یہ شو کریں گے کہ اس نے تم کو زخمی کیا. مثالیں دے رہا ہوں. تو وکیل جو آج کا دور ہے تو اس میں اس طرح کا پیشہ ہوتا ہے وکیل کا کہ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، ظالم گھوم رہا ہے، مظلوم پھانسی پہ لٹک رہا ہے. میں ہر وکیل کو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر وہ وکیل ہے تو ناراض نہ ہو، وہ خود ہی سمجھ جائے گا، وہ میرے سے بحث نہیں کرے گا. ابھی تک کوئی وکیل دیکھا نہیں جس نے مجھ سے بحث کی. کبھی کبھی ایسے وکیل آئے اہل محبت کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم وکالت کا پیشہ کریں، تو ایک آدھ جملے میں میرے ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، وکالت فی نفس ہی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے جائز طریقے پر اس کی صورت کوئی نظر نہیں آ رہی. چنانچہ فتح رضویہ جدید کی جلد نمبر 19 کے صفحہ نمبر 95 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ فتویٰ درج ہے. وکالت جس طرح رائج ہے کہ حق کو ناحق، ناحق کو حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر سچ بولنا چاہے تو کہتے ہیں کہ نہ وکیل کہتے ہیں، اگر سچ کہو گے تو تمہارا مقدمہ سرسبز نہ ہوگا، جھوٹی گواہیاں دلواتے ہیں، جھوٹے حلف اٹھواتے ہیں، قطعی حرام ہے. اور آج کل ایسی ہی وکالت فروغ پا سکتی ہے وہ جو کامل تحقیقات کے بعد جسے حق پر جان لے، صرف اسی کی وکالت کرے، محض بطور حق کرے، جھوٹ بولنے یا بلوانے سے پرہیز کرے، اس کی وکالت اس زمانے میں اصلا نہیں چل سکتی. یہ سرکار اعلی حضرت نے اپنے دور میں فرمایا. تو اب تو منرس کے نا تنزل بڑھتا جا رہا ہے، بظاہر جو ترقی ہو رہی ہے وہ ترقی معکوس ہے، الٹی ترقی ہے، نہ تنزل بڑھتا جا رہا. تو اب تو پتہ نہیں ہزار گر اور سیکھ لیے ہوں گے لوگوں نے جرائم کو مزین کر کے پیش کرنے کے. تو ایسے معاشرے میں بہت سارے قاتل آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے جو آزاد گھومتے ہیں، تو ان میں وکیل کا کافی بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ، اور اس میں بعض وکیل مشہور ہوتے ہیں کہ یہ بہت چالاک ہے، اس کے پاس بہت نکات ہیں، تو اس کی گاہکی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، بڑے بڑے قاتلوں کو چھڑا لیتے ہیں. اور یہ ایسی بات نہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی سمجھ میں نہ آئے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے. لیکن چونکہ جو وکیل ہیں ہم ان کو ضائع کرنا نہیں چاہتے، ان کو بھی لائن پہ بتدریج لایا جائے. اب ایک دم اگر کسی کو ہم کہہ دیں کہ تمہارا کام حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو تم، اگر اس طرح کوئی کسی کو سمجھائے تو کیا وہ سمجھے گا؟ تو اس لیے کے جی نرسری کا کورس جو ہے وہ فوری طور پر، یعنی کے جی نرسری کے طالب علم کو یا مبتدی کو بڑھیا علوم بتا دیے جائیں، یا جیسے کے جی نرسری والے کو ایم اے کا کورس پڑھانا شروع کر دیا جائے تو اس کے سر سے گزر جائے گا، اس کو پلے نہیں پڑے گا. تو اب جس کا رات دن کا یہ پیشہ ہو اور کوئی روزگار اس کو سوچتا نہ ہو، اور سارے پیسے برتن کپڑے سب اسی آمدنیوں کے ہوں. جس کو اس نے جھوٹ بول کے حاصل کیا اس کو ایک دم ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کام غلط ہے حرام ہے, تو عین ممکن ہے کہ شیطان اس سے کھیلے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.